بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عزت مندو مجاهدين ورنو تير درس كي دي شكست و هزيمت دا سباب دو جملينا دوهم سبب باندي خبر الشوي و جي حاصله و التنازع والاختلاف. كلا جي کوم صف کې اختلافات موجود شي، دا صف به د ترقی په ځای د شکست او هلاکت په لور باندې روانېږي. او هغه قوم چې هغې کې اختلاف موجود وي، هغه به د کامیابۍ په ځای به د زوال سره مخامخ کیږي، ځکه اختلافات یو مهلک مرض دی چې مخکې درس کې تفصیل پر بیان شوی و. دریم سبب د هزیمت او شکست ورونو عیسیان الامرا دے، دا امراو نافرمانی کول یا دا امراو بطاعتی کول، دام یو اساسی سبب دے دا شکست. کله چې مسلمانانو کې د خپلو امراو طاعت نو، دا امراو خبره منل او اوریدل نو، دا امیر خبرې ته اهمیت کم قوم ورنکه، هغه قوم بیا خورز نګوري، هغه قوم به بیا د شکست او د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، ځکه د مسلمانانو په ژوند کې د امراو طاعت د یو اساسي او بنیادي ستن ده. دا ستن چې کله راولویدله، بیا د مسلمانانو نظام راړنګیږي، بیا د مسلمانانو د نظام آبادۍ مقاومت هیڅ نشي کولی، دا بیا راپریوځي. د امراو طاعت ورونو په نظام کې دا سبب دی د اتفاق او اتحاد، دا چې د منځه ووتلو بیا نظام خپله پاشل کیږي، او نظام کې بیا اختلافات او جګړې او بدبینۍ، دا ټول مرضونه بیا په نظام کې پیدا کیږي. طاعت په نظام کې ورونو دا د امت مسلمه لپاره قوت او هیبت دی، دا چې کله نو بیا د الله د دښمنانو سترګې د مسلمانانو نه نسوځي، بیا په ډېر جرأت په مسلمانانو باندې ورځي، ځکه پوهیږي چې دوی کې د خپل امیر خبره منل نشته، دوی کې مشر معلوم نه دی، د مشر خبرې ته اهمیت ورکول دوی کې نشته. بیا د مسلمانانو هغه قوت او د مسلمانانو هیبت بیا د منځه ځي. طاعت ورونو په اسلامي نظام کې او د مسلمانانو په زندګۍ کې هغه زنځیر دی چې د هغې کړۍ مضبوطی وي، او هغه د یو بل سره پیوسته وي، هغه نه بیا ډېره لویه استفاده کیږي. ولیکن کله چې دا زنځیر وشکېدلو، دا زنځیر ټوټه ټوټه شلو، دا بیا د یوې خیم نه دی. همدارنګه د مسلمانانو طاعت دی ورونو، کله چې په نظام کې طاعت موجود و، دې نظام کې به قوت موجود وي، مسلمانان به بیا د یو زنځیر په شکل باندې وي، هر استفاده بیا د نه کیږي. خو کله چې دا زنځیر وشکېدلو، دا ټوټه ټوټه شلو، دا به د یوې خې هم نه دی، دا به د استفادې نه ووتلو. همدا وجه ده ورونو چې قرآن او سنت دې باب کې مؤمنانو ته کلک سپارښتنې کړي، او د امراو طاعت رب العالمین د خپل طاعت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاعت سره یو ځای ذکر کوي. سوره نساء کې رب العالمین فرمای: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مؤمنانو، تاسې د الله طاعت وکئ، د رسول الله طاعت وکئ، و اولی الامر منکم، او د خپلو عمراو طاعت وکئ. الله رب العالمین د آیت کریمه کې د عمراو طاعت د خپل طاعت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاعت سره یو ځای ذکر کی. د ډیر اهمیت د وجنورونو د ډیر مهمه موضوع ده، د اهمیت ولا خبره ده، ځکه الله رب العالمین د خپل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاعت سره ذکر کی. بیا دا آیات ورونو هر امیر ته شامل ده چې د مسلمانانو امارت، د مسلمانانو مسؤلیت، د مسلمانانو خدمت ورته سپارلی شوی وي، د آیات ورته شامل ده. هغه ټول مسؤلین د دې حقدار دي چې د هغه طاعت وشي او د هغه خبره ومنلی شي. بعضې مرجفین او خودغرضه خلک هغه د عامو مسلمانانو ذهنونو کې دا تبلیغات هم کوي چې دې نه مراد وایي یوازې د خلیفۃ المسلمین طاعت دی، وایي موږ د خلیفۃ المسلمین طاعت کوو. خیر دی که یو ولایت کې هم د والي صاحب طاعت ونه کړلو، موږ ورته وایو والله العظیم دا په قسم باندې وایو چې کله په یو ولایت کې د والي طاعت ونه کړي، کله په یو منطقه کې د وړوکي امیر طاعت ونه کړي، دا اصلا د خلیفۃ المسلمین طاعت نه کول دي، ځکه دا والی، دا امیر، دا د خلیفۃ المسلمین په امر باندې ټاکلی شوی، دا د هغه انتخاب دی. کله چې یو انسان د دې امیر طاعت ونه کړ، دا اصلا د خلیفۃ المسلمین طاعت نه کول دي. بله دا د ورونو چې و اولی الامر دا جمع ده، دا هر امیر ته شامل دی، ځکه رب العالمین دلته جمع ذکر کړی ده. مقصد دا دی ورونو چې د خپلو عمراو طاعت او تابعداري کول، د هغوی وړه او لویه خبره منل، دا به مؤمنان د فلاح او کامیابۍ طرف ته بوزي. او د عمراو خلاف کول، د هغوی خبرې ته اهمیت نه ورکول، د هغوی خبره غورځول، دا به د مؤمنانو او مجاهدینو دپاره په شکست باندې تمامیږي، ځکه د عمراو بطاعتي کول دا خو حقیقت کې د الله رب العالمین او د هغه د رسول خلاف کول دي. دا وړه خبره نه ده، دا د هغه ذات خلاف کول دي چې ما او تا یې پیدا کړي یو، ما او تا ته یې د ژوند مهلت را کړی په دې دنیا کې، ما او تا یې د امتحان په لاره باندې روان کړي یو، دا د هغه ذات خلاف کول دي. د دې وجه نه حدیث د مسلم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اطاعنی فقد اطاع الله، وی چا چې زما طاعت وکړ، وی دا اصلا د رب العالمین طاعت وکړ. ومن یعصنی فقد عصى الله، او چا چې زما نافرمانی وکړه نو هغه اصلا د الله تعالی نافرمانی وکړله. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی، او دا خبره ګوره ای مؤمنانو واورئ، غوږونه دې خبرې ته کلاو کوي، زړه دې خبرې ته متوجه کوي، ذهن ورته متوجه کوي چې ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، چا چې د امیر د مسلمانانو، هغه امیر چې د مسلمانانو په چارو د مسلمانانو په کارونو باندې مقرر کړی شوی دی، د هغه طاعت چې چا وکړلو دې زما طاعت وکړلو، او چا چې د دې امیر نافرمانی وکړله دې زما نافرمانی وکړله. د حدیث نه معلومه شو ورونو چې د خپلو عمراو بطاعتي کول د اصل کې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بطاعتي کول دي. او کله چې یو انسان دومره سرکشه شي او دومره زورور شي چې د خپل رب العالمین نافرمانی کوي، بیا رب العالمین دا انسان ذلیل کوي، بیا رب العالمین دا انسان د شکست سره مخامخ کوي چې صبر د انسان ته د خپل ځان پته ولګیږي چې دې کې څومره زور دی، دې کې څومره قوت دی چې د رب العالمین او د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کوي. کله چې دومره انسان سرکش شي چې د رب العالمین لحاظ نه کوي، د محمد رسول الله لحاظ نه کوي، بیا رب العالمین په میدان کې د خپې ورته وخوایي چې پته ولګیږي تا کې څومره زور دی او تا کې څومره قوت دی. نورونو موږ تاسې ډیر کمزور یو، والله که رب العالمین مو د خپلو مراو په نافرمانۍ باندې خفه که، رب العالمین به موږ تاسې خفه کړي، د دښمنانو سره د جنگ په میدانونو کې به هم رب العالمین خفه کړي. او که رب العالمین مو د خپلو مراو په طاعت باندې خوشحاله که، رب العالمین به موږ ته په زندګۍ کې ناشنا خوشحالۍ را نصیب کړي، جنگونو کې به رب العالمین ناشنا فتح موږ او تاسې ته را نصیب کړي، ناشنا کامیابۍ به وګورو په خپلو سترګو باندې، ځکه دا د الله او د رسول الله خبره ده، دا زمون خبره نه ده، نه د یو عالم خبره ده، بلکې دا د رب العالمین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې د عمراو طاعت کې کامیابی ده. دو مراو په توعد کې فتح دي، دو مراو په بیتوعتی کې د هغې په خلاف کې شکست او هلاکت او ناکامي ده. توعد ورونو دغه مسله ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بیعت په اولنی الفاظو کې د همدې خبرې عهد اخیستلو، او هر مؤمن مجاهد چې د خلیفۃ المسلمین په بیعت کې داخلیږي، هر مؤمن چې د جاهلیت د مرګ نه ځان خلاصوي، اول په همدې خبره باندې تعهد کوي، نبايع امیر المؤمنین وخلیفۃ المسلمین على السمع والطاعه. موږ د خلیفۃ المسلمین، موږ د امیر المؤمنین سره بیعت په دې باندې کوو چې موږ به د خپلو عمراو خبره اورو او د خپلو عمراو طاعت به کوو. دا خو زموږ استاسې په بیعت کې چې د خلیفۃ المسلمین سره یې کوو، د جاهلیت د مرګ نه پې باندې ځان خلاصو، اولنی تعهد او الفاظ مو همدا دي. دې د وجه نه بیعت څه ته وایي؟ علماو لیکلي دي، هي عبارة عن المعاهدة والمعاقدة، ده ده عهد او اللوز نه عبارت ده، دیکی تعهد من کرده ده، دیکی من عهد کرده چه من بده خپلو عمراو خبره اورو او ده خپلو عمراو طاعت بمنگه کو. آخر ده بیعت کی بیا اکثر ملگری ده خبره موکی چه والله علی ما نقول شهید، رب العالمین هم پزان من نگوا کی چه یا رب العالمین ده کم تعهدم چه وکرلو، ده کمی خبری مو چه وکرلی چې د خپل عمراو طاعت به کوو، د هغوی خبره به اورو، د هغوی خلاف به نه کوو. یا رب العالمین په دې باندې ته ګواشه. دا وړه خبره نه ده ورونو چې رب العالمین تا په دې خبرو باندې ګوا کړلو او بیا خلاف کې. ای مجاهد وروره، کله چې ته د خپل امیر نافرمانی کې، یا د خپل امیر نه پټ کارونه کې، یا هغه کارونه چې امیر پرې باندې خفه کیږي او ته یې کې، هغه وقت ځان ته خپل رب را یاد کړه، هغه وقت خپل وعدې ځان ته را یاد کړه چې تا رب العالمین په ځان باندې ګوا کړی دی، هغه وقت دا خطاب ځان ته وکړه چې زه د خپل تعهد او د لوز خلاف کومه، زه خپلې وعدې ماتوم، هسې نه منافق شوی نه یم والعیاذ بالله. دا خطاب ځان ته باید هر مجاهد وکړي. هر وقت هر مجاهد چې د خپل امیر بیتوعاتی کوي، امیر ور باندې یو کار بند کړی دی، امیر ورته د یو کار اجازه نه ده ورکړې او د هغه کې اخته کیږي، مخکې د دې اخته کیدلو نه دی یو ځل ځان ته لږ خطاب وکړي، لږ محاسبه دې ځان سره وکړي. حسن بصری رحم الله به ډېره ناشنا خبره کوله، وی رحم الله عبدا وقف عند همته، وی هغه انسان باندې د رب العالمین رحم وکړي چې هغه د کار په مخکې ودرېږي. کله چې یو کار باندې ورځي، یو کار کوي، نو د هغه مخکې ودرېږي. فاذا کان لله مضا واذا کان لغیره تأخر، کله چې د الله رضا پکې وي نو بیا پې باندې ورځي په هغه عمل باندې، او کله چې د رب العالمین رضا پکې نه وي، کله چې هغه عمل د معصیت او د ګناه عمل وي، بیا دا انسان تېنه راورسته شي بیرته. د انسان باندې د وي رب العالمین رحم وکړي. د مجاهدینو ورونو، کله هم چې داسې مواضعو کې موږ تاسې اخته کیږو، کله رانه بیتوعاتي کیږي، ښه پوهیږو چې امیر د دې خبرې نه منع کړې ده، دا کارونه او مراو منع کړي دي، او بیا هم په هغې کې اخته کیږو، د هغه نه مخکې معمولي شان ته وقفه وکړو او دا خپل ځان ته لږ خطاب وکړو چې رب العالمین سره دې ګوره عهد کړی، رب العالمین دې په ځان باندې ګواه کړی دی، تعهد دې په دې خبره باندې کړی چې زه به د خپلو عمراو خبره اورم او هغه به منم، او ځان ته د دې خبرې خطاب وکړه چې لوز ماتول، عهد باندې وفا نه کول، دا د چا صفت دی؟ دا د نفاق صفت دی. مقصد دا دی مجاهدینو ورونو، چې بیتوعاتي کول او د عمراو نافرمانی کول دا یو اساسي سبب دی د شکست. هر مؤمن او هر مجاهد باید د دې نه کلکه باندې ځان وساتي. د احد غزوه تاسې وګورئ، قرآن کریم کې رب العالمین موږ تاسې ته د هغې تذکره کوي، د هغې نتایج رب العالمین موږ تاسې ته بیانوي. ګټلی جنګ و، کفارو منډې وهلې، حتی صحابه کرام وی موږ د زنانو پانزیبونه ولیدل چې هغه ښکارېدل او په دې دشتو کې منډې وهلې، د زرګونو کسانو نه غنایم په میدان باندې پاتې و، حتی صحابه کرامو د غنیمتونو په راټولولو باندې شروع وکړله. خو کله چې د بعضې صحابه کرامو نه د خپل امیر مخالفت کیږي، نافرمانی کیږي، بیا مؤمنان د داسې مصیبت سره مخامخ کیږي چې هر څه بالعکس او سرچپه کیږي، هر سړی به په خپل غم کې ډوبیږي، صحابه کرام شهیدان کیږي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی کیږي، محدود کسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په میدان باندې پاتې کیږي. مشهور واقعه ده چې د حدیثو کتابونو د سیرت کتابونو ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 کسان غشی وشتون کې ماهرین په جبل الرمات باندې مقرر کړل او قیادت یې عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه ته وسپارلو. حکم یې ورته وکړلو چې تاسې به په هیڅ حالت کې دا ځای نه پرېږدئ، دا کنډو به تاسې نه پرېږدئ، تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان رأیتمونا تختفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم، وکه تاسې مونږ ولیدلو چې مونږ غوښې مرغان تختیی تاسې به دا ځای نه پرېږدئ، حتی ارسل الیکم، تر دې پورې چې زه تاسې ته کس ونه لیږم. و ان رأیتمونا هزمنا القوم، او که مونږ مو ولیدلو چې مونږ دښمنانو ته شکست ورکړلو فلا تبرحوا حتی ارسل الیکم، دا ځای به تاسې تر هغه پورې نه پرېږدئ چې ما تاسې ته سړی نه یې رالیږلی. کله چې صحابه کرام ولیدل چې کفار منډې وهي او شکست یې وخوړلو، نو بعضې صحابه کرام وویل وایي نور تاسې څه ته انتظار کوي، بس فتح راغلله. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هېره کړله. عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ورته دې ځای کې وایي انسیتم ما قال لکم رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مو هېره کړله؟ هغه تاسې ته څومره په تاکید باندې دا خبره کړې وه؟ خو بعضې صحابه کرامو امیر د خبرې لحاظ ونه کړ او راکوش شول. محدود صحابه کرام په هغه ځای کې پاتې شول. خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کله دا ضعف نقطه ولیدله، هغه وقت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه ایمان نه و راوړی، د شا د طرف نه راتاو شلو او په صحابه کرامو باندې شروع وکړله. بیرته د کفارو د مشرکینو صفونه در منظم شو او د مخ او د شا د طرف نه په صحابه کرامو باندې شروع وکړله، تر دې چې صحابه کرام د داسې مصیبت سره مخامخ شلو چې اویا کسان صحابه کرام شهیدان کیږي، اویا کسان محمد رسول الله کفارو ته په میدان باندې پاتې کیږي، هغه غنایم چې لاس ته راغلي وغه ټول د لاسه ځي. داسې صحابه کرام لکه د حمزه رضی الله عنه په شانته شخصیتونه هغه په میدان باندې پاتې شو، شهیدان شو. قرآن کریم کې رب العالمین په سوره آل عمران کې دې خبرې تذکره کی ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الله رب العالمین فرمی چې تاسې سره رب العالمین خپل وعده رښتیا کړه، اول کې تاسې دا دښمنان وزغل، اول دا دښمنان تاسې وژل د رب العالمین په اذن باندې، او کله چې تاسې کمزوري شوي تاسې منازعې وکړې، جګړې مو کړلې، د امیر د امر نافرمانی تاسې وکړله، وعصیتم تاسو نافرمانی وکړله د خپل امیر، د رب العالمین نافرمانی مو وکړه، د پیغمبر نافرمانی مو وکړله، بیا نو رب العالمین په تاسې باندې امتحان راوستلو. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، رب العالمین بیا مې احسان وکړلو، دا دښمنان یې د تاسې نه لرې کړل، دا په تاسې باندې یو امتحان و. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، الله رب العالمين تاستما في كردا، الله رب العالمين خاوند فضل ده په مؤمنانو باندې. مقصد دا دی ورونو چې دی واقعیا کې د هر مؤمن او مجاهد د پاره دا درس پروت دی چې مجاهدینو که د امیر هدایت مو وکړي وننیول، دا خلاف مو وکړلو، به ګټلی جنگونه تاسې به لای، داسې قیمتي خلق به د لاس اور کوي، داسې مصائب سره به مخامخ کیږي چې داغه جبیره به نه. وسنی حالاتو کې کوم ملګری چې هغوی د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د هغوی اکثره سبب او علت هم دایي چې د خپلو عمراو بېطاعتي ورنه وشي، هغه اصول او ضوابط چې عمراو ټاکلي دي د هغې لحاظ ونه کي، بې ځایه روابط، تعلقات، ملاقاتونه د نظم د اصولو سرغړونه، دا سبب د دې شي چې مؤمن او مجاهد د دښمن په لاس کې پرېوځي، بیا د داسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې بیا افسوسونه کوي، خو لیکن هغه افسوس بیا د لپاره فایده نه ورکوي. همدا وجه ده ورونو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باب کې امت ته کلکه اوامر کړي دي، اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، اے مؤمنانو تاسې د خپلو عمراو خبرې واورئ، طاعت یې وکړئ، اگر که په تاسې باندې یو غلام حبشي مقرر شي چې دا سر یې د وسکي یا د ممیز په شان ته وي، هم تاسی داغی خبره واوری او داغی خبره تاسی مغرزوی او داغی توعات تاسی وکی لله الحمد منگو تاسی رب العالمین څنګه عمره را کړی دی والله العظیم چې داسی عمره و ارمان به بی آغا وقت کی وکو چی دا کلا نی کده دی عمره و شکر ادا نکو والله رب العالمین به بی آغا منگو تاسی دین محروم کی بے بد داسی عمرہ و ارمانو نہ کہو خو لیکن پلاس باندې بے ناراضی حجۃ الوداع کی چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د امت نہ مخخا خلی او امت تداوی چې لعلی لا اراکم بعد عام هذا اے صحابه کرام اے مومنانو شاید وز د دې کال نو رست تاسو سره ونه ګورم بیا شاید ز وفات شم باندې موقع باندې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمت خطبه کی پام دی خطبه کی دو عمره و تعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصی ترغیبات ورکی یحیی ابن حسین وی وی ما دخپلی نیان واردل سمعت جدتی تحدث دا حدیث بیان ولو و دا خبر بیان ولو چی انها سمعت النبی صلی الله علیه و سلم جدید محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نواردل یخطبو فی حجۃ الوداع چاغه په حجۃ الوداع کې خطبه کوله او دا خبره کوله چې ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له واطيعوا اے مؤمنانو که تاسو باندې ګوره یو غلام مقرر شي غلام در باندې امیر شي او تاسو د رب العالمین په کتاب رهبری کوي فاسمعوا دغه خبره ګوره واوري یو غوونو کې دغه خبره کینوي واطيعوا او دغه اطاعت وکي دغه خلاف مکوي پام دې اساس ورونو موږ تاسو د خپل عمره او پتوعت باندې قران او سنت مکلف کړیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اخرو لحظو کې هم چې د امت مختلف خلک را جمع شوي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې تذکره ورته کوي چې اے صحابه کرام او اے ملګرو ورته د خپل عمره او خبرې غوګونو کې کینوې فاسمعوا سمع ذکر کړي باید د عمرو خبرې په دې غوږونو کې کلک کینولای شي او په دې باندې اکتفا مکوي بلکې واطيعوا تاسو اطاعت وکي خپل عمرو اطاعت وکي په همدې اساس ورونو هر مؤمن او مجاهد هغه دین اسلام شریعت رب العالمین په دې باندې مکلف کړی دی چې دې باندې خپل عمرو اطاعت کی بلکې اطاعت د عمرو د امت مسلمه او د هر مؤمن او مجاهد فریضه او وجیبه ده د خپل عمره او طاعت بکی تاسو د احادیث کتابونه وګورئ په دې باندې اهل علم او محدثین بابونه لګولي د عمره او طاعت کول دا واجب دی دا فرض دی په مسلمانانو باندې خلاف کول د عمره او د معصیت او ګناه ده امام نووي رحمه الله باب لګولی دی باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیه باب دی په بیان د واجبوالی د طاعت د عمره او کې دو مراو توعد دا واجب ده فی غیر معصیه بغیر د معصیتنا د گناه په کارونو کې رب العالمین مؤمنان ندی مکلف کړي چې دو مراو توعد بکی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مگر د دین اخوا چې معصیت د رب العالمین نوی گناه نوی په دې کې دو مراو خلاف کول دا معصیت او گناه ده په عام امور کې دو مراو توعد کول دا واجب دی همدارنګه نور محدثون د احادیثو په کتابونو کې بابونه لګولي چې د عمره او طاعت کول د خپلو امیرانو خبره منل دا په امت مسلمه او مسلمانانو باندې واجب دي بلکې امام نووي رحم الله اجماع نقل کړي او قاضي عیاض او نور علماو ته نسبت کړي چې دوی هم اجماع نقل کړي په دې کې چې د عمره او طاعت کول دا واجب دي اجمع العلماء على وجوبها في غير معصيه امام نووي رحم الله په شرح د مسلم کې فرمای چې علما او اجماع په دې باندې دا چې د عمره او طاعت دا واجب دی بغیر د معصیت نه وعلى تحریمها فی المعصیه او په معصیت او په ګناه کې د عمره او طاعت کول بیا دا حرام دی دا ناروا دی او بیا فرمای نقل الاجماع على هذا القاضي قاضی عیازم په دې کې وې اجماع نقل کړی دا چې د عمره او طاعت کول دا واجب دی نو امام نووي رحمه الله دې ته اشاره کوي ورونو چې د خپل عمره او طاعت کول د خپل امیرانو طاعت کول دا په امت مسلمه او مسلمانانو باندې واجب دي. نو هغه خلک چې د عمرو خلاف کوي، بې طاعتي کوي، دا خلک اصلا د رب العالمین د یوې فریضې او وجبې تارکین دي. دوی د هغه وجبې تارکین دي چې د اسلامي نظام دپاره د بنیاد حیثیت لري، هغه وجبه چې باید مؤمن ورڅخه په سرو ورونو کې شاته نه شي، په غریبۍ او فقر کې ورنه شاته نه شي، هغه فریضه چې په غم او خفګان کې باید مؤمن د هغه نه شاته نه شي. داسې وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرا او د طاعت باره کې سوی: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ومسلمان سلي باندي دخبله مراو توعد أو داغي خبر أو ريد اللازم دي فيما أحب وكره، باغت سكي چه داي خوخ گرني أو ياي داي بد گرني، إلا أن يؤمر بمعصية، مگر كدتا پا معصية تو گنا باندي أمر وش. دي حديث كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي خبري تيشارة كيورونو چه كم شخص زانتا مؤمن وي مسلمان وي، على المرء المسلم السمع والطاعه، کوم شخص چې ځان ته مسلمان وي مسلم وي، دی به د خپلو عمراو داسې طاعت کوي که دی خوشحاله وي که خفه وي، که دی یو کار خوښ ګڼي او که دی بد ګڼي، ولیکن دی به د عمراو خبره اوري او د عمراو طاعت به کوي. الا یؤمر بمعصیه، مگر دا یو حد، دا یو قید دی چې کله عمراو په معصیت باندې امر کولو اغلته به طاعت نکی. د دین اخوا که مجاهد یو کار بد گنی، مجاهد پکې خوشاله وی که خفه وی، د الله او رسول الله د طرف نه دی مکلف دی چې دی به د خپلو عمراو طاعت کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله بیعت د مؤمنانو نه اخیستلو، د همدې احوالو به خصوصي تذکره کوله چې مؤمنانو ګوره، د خپلو عمراو طاعت به نه پرېږدی، ولو که تاسو په سختۍ کې وی، ولو که تاسو آسانۍ کې وی، ولو که تاسو په خوشحالۍ کې وئ، ولو که تاسو په خفګان کې وئ، تاسو به د عمراو طاعت نه پرېږدئ. حدیث د مسلم کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: علیک السمع والطاعه، په تا باندې لازم دی ای مسلمانه، ای مؤمنه وروره، چې ته د عمراو خبره واورې، د عمراو طاعت وکړې. فی عسرک و یسرک، ستا په سختۍ کې او ستا په آسانۍ کې. که ته په سختۍ کې وې، که ته په آسانۍ کې، ته به د خپلو عمراو طاعت کې، تا باندې لازمه ده چې ته طاعت وکې. ومن شتک ومکرهک، که ته خوشحاله وي او که ته خفه یې، ته به د عمراو طاعت کې. د خپل شخصي خفګان د وجه نه به د امت مسلمه فواید نه ړنګې، د خپل شخصي خفګان د وجه نه به د امت مسلمه اتفاق او اتحاد د منځه نه وړي، د خپل خفګان د وجه نه به د امت مسلمه قوت او هیبت دا د منځه نه وړي. دی خبرو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کی. عباده ابن ثابت رضی الله عنه فرمی: و بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشه والمكره. و موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې خبره باندې بیعت وکړلو چې موږ به دستا خبره اورو او دستا خبره به منو، طاعت به دستا کوو. في العسر واليسر، په سختي او اسانی کې به کوو. والمنشه والمكره، درنګ په خوشحالی او خفګان کې به موږ دستا طاعت کو. صحابه کرامو ناشنا نمونی دی باب کې موږ تاسو ته موجود دي چې هغوی څومره سختو سختو حالاتو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل امیر او د قائد طاعت کړی دی. مقداد رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بدر په واقعه کې وی، ولو که د بدر واقعه انسان مطالعه کی، اصلیه صحابه کرام سره کم دي، افراد د صحابه کرام سره کم دي. هلته چې د جنگ اراده نه وه، د جنگ په اراده باندې صحابه کرام نه دي وتلي، خو بیا هم مقداد رضی الله عنه راپاسیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي: انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى. ويا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ تا ته هغه خبره نه کوو چې کوم بني اسرائیل موسا علیه الصلات وسلام ته کړې وه، چې اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، چې تا او رب دې لاړ شي وجنګېږئ او موږ به درته دلته ناست یو. نه، ولکن اذهب انت وربک فقاتلا ان معکم مقاتلون. امام بخاری معلقا دا روایت نقل کړی دی. ورته ویلې: تا او رب دې لاړ شي او موږ درسره جنګ کوونکي یو، موږ درسره یو ځای روان یو، موږ دې ملګري یو، موږ دستانه نه شاته کیږو. موږ دستا هرې خبرې ته لبیک ویونکي یو. حذیفه رضی الله عنه وګورئ، د خندق په غزوه کې قصه مشهوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته لاړ شه او د دښمنانو په منځ کې ننوځه، وګوره چې هغوی په کوم حالت کې دي. دا کار آسان نه و عزتمندو وروڼو، ځکه غزوه د احزاب کې ډیر زیات مشکلات و چې وروسته به انشاءالله هغه ته به اشاره وکړو. حذیفه رضی الله عنه د خپل امیر او قائد خبرې ته لبیک وایي او زی او د دښمنانو په منځ کې ننوځي. حذیفه رضی الله عنه فرمایي وي، کله چې زه لاړم او د عسکرو منځ کې ورننوتلم، ګورم چې هغوی ورونه بل کړي دي او ډېره سخته عوام وی لګېږي. وایي زه هم ورنږدې شولم او د دې کفارو او د دښمن په منځ کې کېناستلم. ابو سفیان پاسېدلو اعلان یې وکړلو چې جواسی سره دننه شوي دي، ګوره خیال کوئ، هر یو دې د خپل ملګري احوال پرسي وکړي. وایي ما جلتي وکړله، یو طرف ته مې وکتل، ګورم چې عمرو بن العاص رضی الله عنه دی. ورته مې وویل چې ته څوک یې؟ هغه راته خپل تعارف وکړلو. بل طرف نه مې پوښتنه وکړله چې ته څوک یې؟ هغه راته وویل چې زه معاویه یم، د ابو سفیان زوی. وایي ما چالاکي وکړه او په دې نورو خلکو باندې ورمخکې شوم چې زما نه پوښتنه ونه کړي. خو بالاخره وایي ابو سفیان دا اعلان وکړلو چې والله تاسې په ښځه کې نه یاستئ، آسونه او دارنګ اوخان ټول هلاک شلو، بادونه لګیږي، نه خیمې پرېدي، نه آبادي پرېدي، نه دیګونه پرېدي، او داسې نور او زی چیزو د ځای نه روانېږو. هماغه و چې ابو سفیان په خپله سورلۍ باندې کېناستلو او وایي زه ورته ښه نږدې وم. حذیفه رضی الله عنه فرمایي وایي که چېرته ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد نه وی په دې خبره باندې چې ماته یې ویلي وو چې ته به ګوره یو کار نه کوې تر څو پورې چې ماته واپس شوی نه یې، نو ما به ابو سفیان په دې ورځ باندې قتل کړی وی. د حذیفه رضی الله عنه دا واقعه ورونو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لاړ شه او د دښمن په منځ کې ننوځه، دا وړه خبره نه وه، دا اسانه طاعت نه ورونو. د احزاب غزوه که انسان مطالعه کې بیا به ورته پته ولګېږي څومره سختیانې په هغه کې وي، څومره مشکلات په هغه کې و. سختي او لږې سره صحابه کرام او مؤمنان مخامخ وو، ولږه ډېره سخته وه. سخته یخني وه، ځکه دا غزوه دا په ژمي کې راغلې وه. داسې ویره وه چې رب العالمین په قرآن کریم کې دې تعبیر کوي، و اذ ضاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، سترګې د خفګانونو نه کږې شوې وې، دا زړونه مرۍ ته رارسېدلي و. دومره خفګانونه او ویره وه، د مخې طرف نه 10,000 دښمنان پراته دي، شانه بنو قریظه و چې دی لوز مات کړی دی، نو دا کمه ویره نه وه. دا سختي وه، منافقان وتښتېدل. هغوی په دې ګمان باندې وو چې بس نور دا قصه ختمیږي. سخت بادونه په دې غزوه کې لګېدل، ځکه د دښمنانو خیمې دیګونه دی ورته په بل مخ باندې اړول. خو حذیفه رضی الله عنه دی یو مشکل ته د مشکل په سترګه باندې نه ګوري او د خپل امیر او د خپل قائد خبرې ته لبیک وایي. داسې طاعت به ورونو هر مؤمن او مجاهد کې موجودې. د امیر د طاعت په وړاندې باندې به هغه ته لږه کم مشکل نه وي، د امیر د طاعت په وړاندې به یخنی کم مشکل نه وي، د دښمنانو ویره به کم مشکل نه وي، بادونه بارانونه به کم مشکل نه وي. دا زموږ استاسې دپاره د اسلافو نمونې دي ورونو. دا شینه به هېڅکله هم زموږ استاسې د عمرا او د طاعت په وړاندې خنډونه نه واقع کېږي. د دښمنانو د ویرې د وجې نه، د بادونو بارانونو د وجې نه، د ولږې تندې د وجې نه به د خپلو عمرا او طاعت هېڅکله موږ او تاسې نه پرېږدو، ځکه دا واقعات د سیرت دا موږ او تاسې ته همدا درسونه راکوي. نو مقصد او هدف دا دی عزتمندو وروڼو، چې د عمرا او طاعت کول په نظام کې دا یو مهم اساس او بنیاد دی. کوم خلک چې د طاعت نه وځي یا د خپل امیر بې طاعتي کوي، هغه شخص ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت کلمات او ډېر ویرونکي کلمات استعمال کړي. هر مجاهد ته پکار ده چې دا حدیث بار بار په خپله زندگی کې ولولي، دا یاد کړي، دا حفظ کړي، دا په ذهن کې واچي، او رب العالمین هر مؤمن او مجاهد د دې معصیت او ګناه نه خلاص کړي. حدیث د مسلم کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت الفاظ وي، او کله چې مؤمن دې ته متوجه شي، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، كم انسان چه ده امراه و ده طاعت نخبل لاسو استلو بي طاعتي شروع کرلا ده امراه و طاعت نكي ده خبر ناوري، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ده رب العالمين سر بده قيامت پورز كي په داسې حالات کې مخامخ کیږي چې د سره به کوم دلیل نه وي، دا انسان به بې دلیله وي. ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، او کوم انسان چې په داسې حالات کې وفات شلو مړ شلو چې د امیر او د خلیفۃ المسلمین سره د په غاړه کې بیعت نه وو، دا د مرګ د جاهلیت مرګ دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دیم د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کې هغه فرمی من کرها من امیره شیئا فلیصبر، کوم انسان چې د امیر نه یو شی ولیدلو چې دی بد ګڼلو دې صبر وکړي. فانه من خرج من السلطان شبرا مات میته جاهلیه، کوم انسان چې د امیر نه د شرعي بادشاه نه یو ولیشت وتلو دغه د طاعت نه وتلو او ماته دې مړ شلو ماته میته جاهلیه، د مرګ د جاهلیت مرګ دی. د ډیره سخته خبره ده ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث کې بیان کړي چې کوم انسان یو ولیش د امیر د طاعت نه وزي او دې ته مرګ راغلو دا مرګ د جاهلیت دی. ځکه بیعت کې ورونو معنا د تعهد او د لوز ده چې مخکې مې خبرې ته اشاره وکړه، هي عباره عن المعاهده والمعاقده، بیعت اصل کې یو عهد او لوز دی. کله چې دا لوز یو انسان مات کړلو د دې لوز نه انسان په شا شلو دی، اصلا د بیعت نه په شا شلو، ځکه بیعت عهد او لوز ته ویلی کیږي. بیعت کول په دې معنا چې انسان لوز کوي، عهد کوي چې زه به د مراو خبره منم، د هغه طاعت به کوم. یو انسان د دې لوز نه چې دی شاته کیږي او وروسته کیږي، دا اصل کې دغه بیعت دا بیرته ماتوي، دا اصلا دغه بیعت بیرته ګزاري، د هغه بیعت نه پښیمانه کیږي دا انسان. دا سخته خبره ده ورونو، دا حدیث د هر مؤمن او مجاهد ته پکار ده چې دا بار بار ولولي، دا بار بار د ځان سره مطالعه کی، دا په ذهنونو کې پاخه کینی. بل حدیث کې راځي امام مسلم دا روایت نقل کړي چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات میته جاهلیه، کوم انسان چې د طاعت نه ووتلو د مسلمانانو د جماعت او د صف نه جدا شلو، د مسلمانانو د امیر نه د طاعت لاس وستلو او دې ته مرګ راغللو، دا مرګ د جاهلیت دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی من فارق الجماعه والاسلام فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه، کوم انسان چې د اسلام او د مسلمانانو د جماعت نه لری کیږي، دا غنه وزي، دا غنه جدائی حاصلی، فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه، د انسان د ځان څخه د اسلام د پابندۍ هغه رسۍ او هغه پړې لری کړلو، د به د دښمنانو په جالونو دسیسو کې اخته شي، شاید عاقبت د ده داشي چې دی د اسلام نه مور پسې وروزي. مقصد دا دی ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې انسان مطالعه کی، ډیر ویرونکي کلمات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته استعمال کړي، کوم خلک چې د عمراو طاعت نه کوي، هغوی د عمراو نه د طاعت لاس وباسي، هغوی د خپل بیعت نه شاته کیږي، هغوی د مسلمانانو د جماعت نه شاته کیږي. دې خلکو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ویرونکي کلمات استعمال کړي دي، خو دا کلمات به په هغه چا باندې اثر کوي چې هغه کې ایمان موجود وي. کله چې ایمان په چا کې نه وي، یا د ایمان قوت په چا کې نه وي، د ایمان ماده د کوم انسان ضعیفه وي، په دې انسان باندې به دا احادیث اثر نه کوي. کله چې انسان ځان ته مؤمن وي، مسلمان وي، ځکه محمد رسول الله هم دا خبره هم ذکر کوي، علی المرء المسلم، په مسلمان باندې طاعت لازم دی، په مسلمان باندې د خپلو عمراو خبره اورېدل لازم دی. او کله چې اسلام نشته، ایمان نشته، دی د ایمان خوند په انسان کې نه وي، به دا خبرې په هغه باندې اثر نه کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عزتمند ورونو صحابه کرامو ته ګینټه ګینټه خبرې نه کولې، بس دغومره خبره به ورته وکړه چې اتق الله، د الله رب العالمین نه وویرېږئ، بس صحابه کرام به رب العالمین نه وېرېدل، همدغومره خبره به ورته وکړه چې علی المرء المسلم السمع والطاعه، مسلمان باندې د خپلو عمراو او د خپلو امیرانو طاعت او خبره اورېدل لازم دي، بس دا د صحابه کرامو دپاره کافي وه. خو په دې خاطر باندې چې اوس مسلمانانو کې غفلت زیات دی، ملګري را لګېږي، یوه یوه ګینټه او نیمه نیمه ګینټه بیانونه کوي، خو موږ خپلو مجاهدینو ورونو ته دا توصیه کوو د الله رب العالمین کتاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته دی باب کې رجوع کوي. په طاعت کې ستاسي کامیابی ده، په طاعت کې فتح دی، په طاعت کې رب العالمین خیرونه او برکتونه اچولی دي. او والله العظیم چې په بې طاعتۍ کې د خپلو عمراو په خبره نه منلو کې په دې کې شکست دی، په دې کې هلاکت دی، په دې کې ناکامي ده. کم انسان کې چې معمولی شان ته عقلم وي، هغه هیڅکله د ځان دپاره شکست نه خوښوي، هغه ځان دپاره د هلاکت لاره نه خوښوي. نو په همدې اساس کله چې بې طاعتۍ د شکست او د هلاکت اسباب دي، کله چې د بې طاعتۍ عاقبت شکست دی، نو هیڅکله هم ځان دپاره دا لاره مه اختیاروئ. متوجه شي ورونو دې خبرو ته، د الله رب العالمین د کتاب آیاتونه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث درته لوستلی کېږي. یو انسان باندې چې دا خبرې اثر ونه کړي، د محمد رسول الله حدیث ورباندې اثر ونه کړي، د الله رب العالمین د کتاب آیاتونه ورباندې اثر ونه کړي، دا انسان دې بیا د خپل ایمان غم وکړي، خپل ایمان ته دې متوجه شي. شاید دا ایمان خراب شوی وي، د ایمان کې شاید نقص راغلی وي، ځکه د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په ده باندې اثر نه کوي. دومره حتی چې انسان ورسیږي، طبعا بیا دې انسان ته د خپل ایمان چاره او د خپل ایمان فکر ورته پکار دی. نو حاصل دا شعورونو چې طاعت فلاح او کامیابی ده، او بې طاعتي او د عمراو خلاف کول دا شکست او ناکامي ده. نو رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپلو عمراو د صحیح طاعت کولو توفیق را نصیب کړي. رب العالمین دې زموږ استاد د معاشرې او د مجاهدینو د صفوفنا دا د بې طاعتۍ مرض پورته کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.